เพราะวันนี้เป็นวันปวารณาออกพรรษาของภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาด้วยกันอยู่ในไตรมาส3เดือนที่อยู่กันมาโดยลำดับก็มีการเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างแต่ก็ไม่รุนแรงเมื่อรักษาพยาบาลแล้วก็หายไปแต่ส่วนมากก็มีสุขภาพดีเพราะว่าวัดนี้มันอยู่บนภูเขาอยู่ที่สูงแล้วก็อากาศก็บริสุทธิ์ได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ดีดังนั้นไอ้ผู้ที่เจ็บป่วยนั่นแสดงว่ามันมีโรคภัยติดตัวมาแต่ก่อนมาอยู่วัดนี้เพราะนั้นมาอยู่แล้วก็มันก็ต้องกำเริบไปตามกาลเวลาของมันแต่เมื่อรักษาพยาบาลเข้าไปแล้วมันก็บรรเทาลงไอ้ผู้ที่ไม่มีโรคภัยเบียดเบียนมาแต่เดิมก็รู้สึกว่ามีสุขภาพอนามัยดีกันไป เพราะฉะนั้นที่นี้ท่านจึงเรียกว่าเสนาสนะสปายะที่อยู่อาศัยเป็นที่สบายแก่ผู้มาอาศัยประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้สถานที่เหมาะสมอย่างนี้แล้วก็ไม่ควรที่จะประมาทควรที่จะพากันรีบเร่งตั้งใจทำความเพียรเข้าไปกิเลสอันใดที่ยังละไม่ได้เราก็ต้องเพียรเพ่งพินิจให้รู้เรื่องของกิเลสเหล่านั้นละมันเสียอย่างนี้ถ้าเราไม่รู้จักตัวของกิเลสก่อนมันก็ละกิเลสไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเหตุนั้นท่านจึงให้ภาวนาทำใจให้สงบระงับลงไปเมื่อใจสงบลงแล้วมันจิตใจมันก็เบิกบานผ่องใสกระแสจิตมันก็ผ่องใสอย่างว่านั่นเนี่ยทีนี้เมื่อใช้ปัญญาพิจารณาค้นดูไอ้ความเป็นอยู่ของจิตใจนี่นะใจนี่มันยึดถืออะไรไว้บ้างนี่ก็รู้ได้ด้วยปัญญาแบบนี้นะเมื่อทำใจสงบลงไปแล้วก็รู้ได้เลยเพราะถ้าหาว่ากิเลสอันใดมันมีมันก็คอยที่จะโผล่ขึ้นมาเล่นงานรบกวนจิตใจไม่ให้สงบตั้งมั่นอยู่ได้นี่เมื่อเรารู้ตัวของมันอย่างนั้นแล้วก็จะไม่ยอมปล่อยให้มันรบกวนจิตใจให้พุ่งซ่านลำคาญต่อไปก็กำหนดละมันทันทีนี่แหละการภาวนาสมาธินี่นะมันเป็นอุบายละกิเลสปาพระธรรมออกจากจิตใจไม่ใช่ว่าเราจะไปภาวนาแล้วสงบอยู่เฉยคันเมื่อกิเลสมันมารบกวนจิตใจเข้าไปกับจิตถอนสมาธิแล้วก็ปล่อยให้จิตฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปตามเหตุตามปัจจัยนั้นๆไม่ใช่อย่างนั้นนะการทำสมาธิขอให้เข้าใจเมื่อเราทำจิตให้สงบได้จะไม่นานก็ตามหากว่ามันมีกิเลสอันใดโผล่ขึ้นมาอย่าไปยอมให้มันรบกวนครอบงำจิตใจเราต้องใช้ปัญญาเพ่งพิจารณากิเลสอันนั้นให้มันเห็นแจ้งชัดนี่คือราคะก็ให้รู้อย่างนี้นะนี่คือโทสะมันเกิดขึ้นมาก็รู้นี่คือโมหะมันเกิดขึ้นแล้วมันทำให้เกิดความสงสัยลังเลไม่แจ่มแจ้งในบุญในบาปคุณโทษต่างๆนั่นชื่อว่าโมหะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่ยากเนี่ยเมื่อรู้หน้ารู้ตาของกิเลสแล้วราคะมันก็เป็นไฟกองหนึ่งเผาจิตใจเราร้อนเช่นนั้นน่ะเมื่อเรารู้ฤทธิ์เดชของราคะอย่างว่านี่ก็กำหนดละมันไม่ส่งเสริมมันเพ่งมันอยู่นั่นนะคำว่ากำหนดละนี่คือเพ่ง เพ่งละมันเพ่งให้มันดับไปอย่างนี้นะถ้าหากว่าเราไม่เพ่งอย่างนั้นเนี่ยเราจะไปว่ากำหนดใจละมันเดี๋ยวเดียวหนึ่งมันก็เกิดขึ้นมาอีกมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้เพ่งพินิจหน่วยเพ่งดูกิเลสนี่กิเลสราคะตัณหามันมีมันเป็นของร้อนอย่างนี้อย่างนี้มันมีโทษอย่างนี้อย่างนี้เพ่งพินิจดูฤทธิเดชของมันดูไอความชั่วร้ายของราคะตัณหามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เมื่อมันเพ่งดูเห็นว่ามันมีโทษมากมายกับของมันก็เบื่อหน่ายมันเป็นอย่างนั้นเรียกว่าเบื่อหน่ายด้วยอำนาจแห่งปัญญาแบบนี้นะเมื่อเบื่อหน่ายมันก็คลายความกำหนัดลงได้ถึงไม่หมดก็เรียกว่าเบาลงมากมันเป็นอย่างนั้นแม้โทสะก็เหมือนกันถ้ามันถึงขั้นสมาธิอย่างนั้นแล้วกิเลสโผล่ขึ้นมามันก็ไม่รุนแรงหรอกมันรุนแรงก็ตามนะแต่เราก็เพ่งพินิจให้เห็นโทษแห่งความโกรธนั้นว่ามันไม่ดีมันก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันไม่ก่อให้เกิดผูกเวรผูกกรรมต่อกันและกันชาตินี้แล้วก็ชาติต่อไปก็ไปเป็นเวรกันไปอีกอย่างนี้นะเมื่อมันเป็นเวรกันอยู่เนี่ยมันจะมีความสุขที่ไหนสอนใจเข้าไปอย่างนี้ใจมันเห็นแจ้งตามปัญญาแล้วมันก็เบื่อความโกรธวะนี่มันก็ไม่ต้องการเลยวะนี่เมื่อไม่ต้องการมันเบื่อนั้นแล้วใครมายั่วให้โกรธมันก็ไม่โกรธมันก็รู้ตัวได้นี่มารนะนี่นะมันจะมายั่วให้เราสร้างความโกรธขึ้นมาอีกเราเบื่อเราเห็นโทษของมันแล้วเราไม่สร้างแล้วอ้าวใครจะโกรธก็โกรธไปแต่เราจะไม่โกรธตอบเมื่อมันเห็นแจ้งโดยปัญญาอย่างนั้นแล้วมันก็ละได้เลยก็ละได้มันเป็นอย่างนั้นความหลงนี่เราก็เพ่งดูโอ้ความหลงนี่ลักษณะอาการมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นความหลงนี่คือความไม่รู้แจ้งนั่นเองเนี่ยความสงสัยลังเลว่าบุญเป็นยังไงหนอบาปเป็นยังไงหนออย่างนี้นะมรรคผลนิพพานเป็นอย่างไรหนอนรกที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้นั้นเป็นอย่างไรเรานั้นไม่เห็นด้วยตาของตนเองชักสงสัยว่ามีจริงเหรออย่างนี้นะนั่นแหละเรียกว่าความหลงนะมันทำให้เกิดความสงสัยไปทั่วเลยเมื่อหาว่าปล่อยไว้อย่างนั้นแล้วจิตใจมันก็ย่อมคลายจากคุณงามความดีนะแต่ทำไปทำไมมันคงจะไม่มีหรอกไอ้เรื่องหมู่นั้นนะอย่างนี้นะทำบุญก็เสียเปล่าไหว้เจ้าดีกว่ากลับมาได้กินเขาว่านั่นนะอันอย่างนี้ดังนั้นนะแล้วก็เพ่งดูความหลงอันนี้มันเห็นผิดไปจากคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงเช่นยังเห็นว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีนิพพานไม่มีอะไรอย่างนี้นะถ้ามันเห็นอย่างนั้นโดยแจ้งชัดในใจจริงๆอันนี้มันก็ปฏิเสธอะไรมันไม่ทำบุญแล้วคนผู้เห็นเช่นนั้นนะนี่แหละแต่มันถ้าเพียงลังเลสงสัยอยู่เท่านั้นเช่นนี้มันก็ยังทำบุญอยู่แต่ว่าทำไม่เต็มที่เพราะมันสงสัยนี่สงสัยว่ามันจะได้ผลหรือมันไม่ได้ผลเนาะอย่างนี้นะมันก็ทำไม่เต็มที่แต่ทำเต็มที่ไม่ได้แล้วมันสงสัยลังเลอยู่ดังนั้นเมื่อเรามาเพ่งจิตนี้เข้าไปมันก็จะเห็นโทษแห่งความหลงเหล่านี้เมื่อระงับความหลงเหล่านี้ออกไปแล้วความรู้เกิดขึ้นมาแล้วมันก็เห็นแจ้งว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจพระนิพพานก็อยู่ในใจนี่เองไม่ได้อยู่นอกใจพระนิพพานนะเมื่อใจในละกิเลสหมดสิ้นไปแล้วก็เป็นนิพพานเท่านั้นเองนะก็เป็นนิพพานท่านไม่ว่าจิตว่าใจซะแล้วว่านิพพานมันเป็นอย่างนั้นคือว่าจิตดวงนี้มันไม่ท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายต่อไปอีกแล้วนะส ท่านก็บัญญัติว่านิพพานเท่านั้นเองเนี่ยเรามาเพ่งดูนี่มันก็ค่อยเข้าใจไปได้เลยอ๋อคำว่านิพพานนี่มันหมายถึงมาเพียรพยายามดับกิเลสภายในจิตใจนี่ให้มันหมดมุ้ยลงไปให้มันเย็นลงไปอย่างนี้นะให้มันน้อยลงไปโดยลำดับนี่ถ้าละกิเลสนี่หมดเมื่อใดแล้วก็จิตนี่ก็ถึงอมตะธรรมถึงธรรมอันไม่มีปัจจัยปรุงแต่งเมื่อไม่มีปัจจัยปรุงแต่งแล้วมันก็ไม่ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ต่อไปอีกเป็นงั้นมันหมดปัจจัยแล้วเนี่ยหมดเหตุที่จะนำไปแล้วอันนี้แหละเมื่อเราพิจารณาโดยเหตุผลแล้วมันก็ลงความเห็นได้ว่ามันเป็นจริงพระนิพพานไม่ได้อยู่นอกจิตนอกใจอยู่ที่ใจของคนเรานี่เองแต่ใจมันไม่บรรลุพระนิพพานได้เพราะอะไรล่ะก็เพราะว่ามันยังละกิเลสไม่หมดยึดถือเอากิเลสไว้อยู่เมื่อยังยึดถือกิเลสไว้อยู่ตราบใดเนี่ยไม่มีทางหรอกที่จะได้บรรลุถึงพระนิพพานนะมันเป็นอย่างนั้นขอให้เข้าใจเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วก็จะอะไรแล้วบัดนี้ก็ภาคพยายามละกิเลสไปเรื่อยๆสิบัดนี้นี่อ้าวโลกสันนิบาตอันนี้มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากโรคคือร่างกายสังขารนี่นะแล้วดวงจิตมาอาศัยอยู่นี่มันแสนลำบากจริงๆเพราะมันไม่เที่ยงแล้วจะไปยินดีพอใจอะไรกับมันนะไอ้อย่างนี้นะนั่นแหละก็ปัญญาสอนจิตเข้าไปจิตก็เห็นตามปัญญาสิวะนี่เห็นว่าจริงๆนะไม่ควรที่จะไปยินดียินร้ายกับขันธ์ห้านี้เลยคงจะยินดีกับมันวันไหนมันก็ไม่อยู่ในบังคับบัญชาแม้จะยินร้ายจะเบื่อหน่ายมันยังไงมันก็ต้องเป็นไปตามกฎธรรมดาถึงคราวมันแตกมันดับมันก็แตกก็ดับไปเมื่อเป็นเช่นนี้ทำอย่างไรล่ะมันถึงจะพ้นทุกข์เหล่านี้ไปได้ก็วางอุเบกขาลงสินั่นเนี่ยอย่าไปหลงยินดีอย่าไปหลงยินร้ายกับขันธ์ห้าอันนี้พยายามประคับครองจิตของตัวให้เป็นกลางอยู่ทั้งเวลาปกติก็ดีเวลาเจ็บไข้ไม่สบายมาก็ดีเช่นนี้เราก็ประคองจิตให้เป็นกลางอยู่ได้เพราะรู้ชัดแล้วว่ามันไม่ใช่ของเราอ่ะมันบังคับไม่ได้นี่จะบังคับไม่ให้มันแก่มันเจ็บมันตายก็บังคับไม่ได้อย่างนี้ยังจะมาหลงถือว่าของเราอยู่หรือนี่ปัญญามันก็ถามจิตเข้าไปอย่างนี้นะนั่นเนี่ยเมื่อปัญญาถามเข้าไปบ่อยจิตนี่มันก็รู้เห็นแจ้งขึ้นมาตามปัญญาสิวันนี้นะเป็นจริงเป็นจริงอย่างนี้แหละสรุปแล้วว่ารูปกายนี้ไม่ควรถือมั่นเพราะไม่ใช่ของเราบังคับไม่ได้ควรปล่อยควรวางก็หัดปล่อยหัดวางเข้าไปเรื่อยๆแหละมันเป็นอย่างนั้นเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปกับการฝึกฝนนะถ้าหากว่าเราไม่หมั่นฝึกฝนแล้วมันเป็นไปไม่ได้เข้าใจมันละอุปทานไม่ได้เลยมันเป็นอย่างนั้นถ้าเวลาจิตใจเป็นสมาธิมันก็ข่มกิเลสนั่นให้สงบอยู่ภายในเนี่ยมันไม่แสดงฤทธิ์ออกมาก็ดูมันไม่มีกิเลสอะไรเลยจิตใจก็สบายอยู่เป็นปกติอยู่นี่นะแล้วคนมันก็มาลืมตัวตรงนี้แหละอ้าวเราสบายอยู่นะเราไม่เดือดร้อนอะไรนี่แล้วอะไรจะมาบังคับให้กันพระไหว้พระภาวนานั่งสมาธิเดินจงกรมอ่ะนั่นเกิดความผิดขึ้นแล้วมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าก็ตนยังละกิเลสไม่หมดนี่แล้วจะไปอยู่เฉยๆได้อย่างไรอ่ะท่านพอเผลอสติพออยู่เฉยๆเรื่อยๆไปไม่มีอุบายแยบใครในใจนี่กิเลสมันก็โผล่ขึ้นมาครอบงำจิตทันทีอย่างนี้นะนี่แหละให้เข้าใจไอ้คนที่ไม่ได้ฝึกฝนอารมณ์ทางจิตใจไม่ได้ภาวนานะเหตุฉะนั้นมันจึงเกินคนใจเบาเมื่อมีเรื่องดีเรื่องชั่วอะไรกระทบเข้ามาก็วันไหวไปตามทันทีเลยนี่ เราก็เห็นกันอยู่ด่าดื่มไม่ใช่หรือนี่แหละให้เข้าใจการที่เรายินดีในการฝึกฝนอบรมจิตนี่นับว่าเป็นลาภอันประเสริฐของเราเพราะถ้าเราไม่ฝึกฝนอบรมจิตดวงนี้แล้วมันก็จะเที่ยวเกิดเที่ยวตายไปในสงสารไม่มีสิ้นสุดลงได้เสวยทุกข์นั่นแหละมากกว่าสุขวะนี่มันเป็นอย่างนั้นก็ดังนั้นแหละเมื่อเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วก็จึงสมควรไม่ควรจะนิ่งนอนใจสมควรตื่นตัวอยู่เสมอตื่นตัวทำไงทำความรู้แจ้งในกายในจิตอยู่อย่างนั้นนะจิตตั้งอยู่อย่างไรก็กำหนดรู้อย่างนี้นะร่างกายตั้งอยู่อย่างไรแปรปรวนอย่างไรก็กำหนดรู้รู้ตามความเป็นจริงนี่กิเลสมันหุ้มห่อใจมันมีนิมิตปรากฏว่าเหมือนกับท่อนไม้อย่างนี้นะมันหุ้มห่อใจอยู่งี้เอาแล้วก็เพ่งท่อนไม้อันนั้นให้มันละลายหายสูญไปเลยวันนี้เมื่อท่อนไม้ละลายหายสูญไปแล้วกิเลสมันก็สงบลงไปเท่านั้นเองนะบรรดานิมิตทั้งหลายนะมันเรื่องราวของกิเลสนะให้เข้าใจดังนั้นอย่าไปหลงนิมิตต่างๆบุคคลผู้หลงนิมิตนั่นจิตวิปลาสพอแต่นิมิตปรากฏในมโนทวารอย่างไรก็เชื่อมั่นว่าเป็นจริงอย่างนั้นก็ปล่อยจิตให้ไหลไปตามนิมิตนั้นอย่างนี้นะนี่แหละมันเกิดวิปลาสนะให้เข้าใจมันไม่ใช่ธรรมของจริงนิมิตต่างๆนะไม่ควรที่จะไปถือมั่นนี่ไปถือมั่นของไม่เที่ยงยังไงเล่าไปถือมั่นของไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์เหมือนกับมาถือว่าถือมั่นร่างกายสังขารอันนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนมันก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนี้แหละให้เข้าใจถือมั่นในสัญญาวิปลาสต่างๆวันนี้มันก็ล้วนแต่เป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ทางจิตใจทั้งนั้นเลยเอาทำยังไงบ้างจึงจะพ้นจากนิมิตเหล่านี้ไปได้ก็เมื่อนิมิตต่างๆปรากฏขึ้นมันจะปรากฏภายนอกพอเห็นนิมิตเหล่านั้นแล้วเราก็กำหนดรู้ว่านั่นคือนิมิตไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นแล้วมันก็แปรปรวนแตกดับไปอย่าไปใส่ใจกับมันเตือนใจเข้าไปอย่างนี้แล้วถอยทวนกระแสจิตเข้ามาหาความรู้สึกอยู่ภายในนี่นะหายใจเข้าก็รู้อยู่หายใจออกก็รู้อยู่อย่างนี้นะก็มาเพ่งความรู้สึกอันนี้ให้แน่วแน่อยู่ไม่ให้มันคิดไปไหนมาไหนในขณะนั้นนะเช่นนี้แล้วไอ้ความที่นิมิตต่างๆที่มันปรากฏออกมานะมันก็จะระงับไปเลยเพราะว่าจิตใจไม่ได้จดจ่อกับมันให้เข้าใจอย่างนี้ไอ้ที่มันนิมิตมันไม่หายนั่นนะเพราะว่าใจไปผูกพันกับมันไว้ไปสำคัญว่ามันเป็นจริงเป็นจังนี่นะแท้ที่จริงแล้วมันไม่จริงไม่จังอะไรหรอกมันเป็นสัญญาสัญญานี่เหมือนผีหลอกนี่นะมันหลอกให้จิตดิ้นรนกดแก่งไปทั่วเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงสัญญาความจำหมายอารมณ์ต่างๆจำรูปจำเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสจำสีตามจำเสียงต่างๆจำสีขาวสีดำสีแดงสีเหลืองสีอะไรต่ออะไรอยู่นี่มันก็ล้วนแต่จันสัญญาทั้งนั้นเนี่ยนี่สีก็ไม่เที่ยงสัญญาที่จำเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเนี่ยมันมีเกิดมีดับอยู่อย่างนั้นเมื่อเรารู้ลักษณะอาการของนิมิตอย่างนี้แล้วก็ถอยจิตกลับคืนมามีสติประคองความรู้สึกอยู่ในปัจจุบันนี่ไม่ให้มันคิดอ่านไปทางไหนอย่างนี้นะแล้วนิมิตมันก็ดับไปเมื่อนิมิตดับไปแล้วจิตใจมันก็รวมลงเป็นหนึ่งได้สบายเบาปลอดโปร่งนิมิตนี่ถ้ารู้เท่านะมันมีคุณอยู่เหมือนกันเลยทำให้ใจผ่องใสเบิกบาน ทำให้ปัญญาเกิดขึ้นมีสติความคิดนึกว่องไวรู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆที่จรมากระทบกระทั่งตาหูจมูกลิ้นกายใจหมู่นี้นะเรารู้เท่าทันแล้วไม่ยึดถือเอามันไม่ยินดียินร้ายกับมันแล้วมันก็หายไปดับไปตามเรื่องของมันเฉยๆนี่นะเรื่องว่ามันสำคัญอยู่ที่จิตไปหลงยึดหลงถือนี่ต่างหากไปถือไปยึดถือเอาของไม่เที่ยงหมายเข้าไปอย่างนั้นแหละมันก็ไม่เที่ยงแล้ววันนี้มันก็แปรสภาพไปทั่วเลยก็ยังว่ามันไม่เที่ยงนี่นะดังนั้นน่ะพระพุทธองค์จึงได้ทรงสอนให้รู้เท่าเลยแม่นนิมิตอะไรเกิดขึ้นมาตั้งสติให้มั่นแล้วกำหนดรู้เท่าว่ามันเพียงได้เพียงสัญญาอารมณ์เท่านั้นเกิดแล้วก็ดับไปไม่คงที่อย่างนี้นะดังนั้นขอให้พากันเข้าใจการฝึกฝนอบรมจิตใจนี่นะให้เข้าใจตามนี้ผู้ใดเทศให้ฟังฟังนี้ยังเข้าใจความหมายไม่ได้นั้นบาปหลายบาปมากทีเดียวเลยก็ไปเสวยผลของบาปซะก่อนไปผู้ใดรู้ตามเห็นตามแล้วก็ลงมือประพฤติไปแต่เพียงแต่จำอุบายได้เฉยนี่ไม่ลงมือเพ่งจิตก็ไม่ได้นะจิตจะไม่มีกำลังอีกแล้วดังนั้นถ้าเราได้อุบายแล้วเราเพ่งความรู้สึกอันนี้อยู่เสมอโอกาสเมื่อโอกาสมีเราเพ่งลมหายใจเข้าก็รู้ว่าจิตตั้งมั่นเป็นปกติลมหายใจออกมาก็รู้ว่าจิตตั้งมั่นอยู่เป็นปกติจิตปล่อยจิตวางอารมณ์ต่างๆที่มันจรมานี่กำหนดรู้จิตตัวเองอยู่อย่างนี้นะตัวเองรู้ตัวเองในวันเถอะเมื่อรู้ว่าจิตนี่มันไม่ยึดถืออะไรมีแต่ปล่อยมีแต่วางลูกเดียวนี่จิตนี่มันก็รู้สึกว่าสงบละเอียดแนบเนียนเข้าไปแล้วก็เบาโปร่งลักษณะของจิตที่มันไม่มีอารมณ์ต่างๆมารบกวนแล้วนะมาสิงสถิตอยู่แล้วมันมีแต่เบาแต่โปร่งเลยมันเป็นอย่างนั้นเมื่อมันเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็มีสติประคองความรู้สึกอันนั้นไว้ให้รู้เท่าว่าความเบาเหล่านี้มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเลยเดี๋ยวมันจะเบามันจะหายหนักมันจะเข้ามาแทนอีกนะเพราะฉะนั้นต้องรู้เท่าไว้อย่างนี้นะตนเองเตือนตนเองสอนตนเองไปอยู่อย่างนี้เมื่อทำได้อย่างนี้มันก็กิเลสมันก็งอกงามเจริญขึ้นในจิตใจไม่ได้แล้วใจก็มีแต่กุศลธรรมเป็นเครื่องอยู่แหละวันนี้นะมีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นเครื่องอยู่ใจก็อยู่กับบุญกับคุณนี่แหละแม้เราไม่ได้นั่งสมาธิภาวนาก็ตามเราทำกิจการงานอะไรยืนเดินนั่งนอนอะไรก็ให้กำหนดว่าจิตดวงนี้เนี่ยมันอยู่กับบุญกับคุณไม่ได้อยู่กับกิเลสอย่างอื่นอย่างนี้นะให้รู้ตัวเองอย่างนี้แล้วก็พยายามรักษาสมาธินี่ไว้ให้มันชำนิชำนาญเข้าออกสมาธินี่มันได้นี่แหละจะเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาความรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมของจริงมีทุกขสัจเป็นต้นดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอจบลงเพียงเท่านี้